Gubię się w labiryntach i odnajduję za moment spacer po myślach. Godzina między demonami z szafy, każdy coś przypomina. Demony i ja, tytoń i kofeina. Na ekranie Bill wędruje ze Scarlett po Tokio. Jedna z chwil, kiedy chciałbyś być tam z nią. Może w nocy w całość ułożą się fragmenty. Może kto wie, na razie piję kawę, palę skręty. Znasz to uczucie być samemu? Znasz, nic nie boli. Wystarczy zwalczyć tylko swój strach, oswoić duchy, by broiły tylko w snach. Iść przed siebie, świat nie zapłacze, gdy się poddasz. Puste pokoje wciąż są puste, co z tego? Wciąż uśmiech mimo, że w tonacji emol. Nie umiem się skarżyć i nie chcę o coś prosić. Cisza, myślę o niej, piję kawę, palę papierosy. Palę papierosy. Palę papierosy. Myślę o niej, piję kawę, palę papierosy. Po szybie płyną krople, głośny choć pusty dom. A chciałbyś na tą szybę patrzeć z nią. Widzisz ich w parku, dwoje, szczęśliwi na ławce. Chciałbyś tak siedzieć swojej Scarlett w oczy patrzeć. Miasto nocą mokre szyby i nie ma jej. A chciałbyś czuć się, jakby nie odeszła nigdy deszcz. Gra swoje nuty, a jej nie ma w szybie, a ty wciąż jesteś smutny.